سورة الأعراف درس نمبر 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك ياد كرب استالرا في نفسك استاپ نفسكي ان استاپ زړکي پخپل زړکي تدور عن پاج زي سرا وخيفتن او پيري سرا ودون الجهر من القول او نپتي زبان دي وينانا بالغدو والاصوال سهر او مازيگر سهر او ماحام ولا تكن من الغافلين او مكي غادنا خبرنا. سورة اعراف اخيري اياتنا دي او دا اخيري بابو چپده كي زجر ورکاو پا قول قبیح زاغی سرا وجوه اربعه سرا او بیا رد شرب العلم او رد شرب التصرف او رد شرب الدعاء کاو. وإذا قرئ القرآن سرا ترغیب ورکاو دا پارا دا قرآن. او اخیری خبرا دلیل نقلی د ملائکونه ان شاء الله دی اخیری آیات کې به ذکر کیږي. نو دلته فرمای واذکر ربک یاد کر رب تعالی را فی نفسک استا په نفس کې یعنی استا په زړه کې تضرعا په عجزای سره وخیفتا او په یره سره ودون الجهر من القول او نه په تیز باندې د وینا نه. څنګه چې دلته الله تبارک وتعالى د ذکر د پاره مونږ ته آداب خي چې ستاسو د ذکر کولو آداب بسي. نو د ذکر کولو د پاره آداب یو دا چې په زړه کې ته ذکر کای او دویم چې په عجزای سره یې کای چې الله ته محتاج دي ځان ګڼلی او ورسره ورسره د الله تبارک وتعالى نه یرا او د دې خبرې تاکید ورکو ودون الجهر من القول او نه په تیز باندې د وینا نه او ورسره ورسره ترغیب ورکي د دې خبرې بالغدو والآصال. دا نه چې بس یو وخت چرته یو ورځ چرته د هغې دپاره مقرر کا نه بلکې سهار او بیګا سهار او ماښام د الله تبارک وتعالى رزق د الله تبارک وتعالى ذکر چې کوم نه پای کې مشغول اوسېګا. نو دلته آداب د ذکر یې مونږ ته وښودل او مخکې آداب د دعای خولي و عدو ربکم تضرعا وخفیتا وخیفتن. 55 نمبر آیات کې فرمایلی یو د پاره د دعا ادو ربکم رامدد کې رب ستاسو تضرعا فاجزای سرا وخفیتن او پټ پرورو باندې انه لا يحب المعتدین یقینا الله تعالی مینه نه کید زیات کون کو سره. نو هلته مونږ ته آداب د دعا خو دی چې دعا کوي نو په عجزۍ سره کوي و خفیتن او پرورو باندې دعا کوي انه لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی چې نه خوخی زیات کون کو لره. نو سده حال د خلکو چې غید الله ذکر او اذکار کوي او بر او چتیږي را لګي او چتیږي او را لګي او په جمعهتونو کې یو داسې طریقې چې غیر مسلمان ورته ځوان چې ګوري نو هم بخاندي چې دا مسلمانان دي او چتیږي او را لګي او دا رنګې په ځان باندې یو حالت راوستي چې اوس د په ځان باندې نه پوهېږم لکه. نو چې کله ځان باندې یو سړی نه پوهېږي نو تاسو ته پته ده هغه ته موز معاف دی؟ تاسو ته پته ده چې یو سړی په ځان باندې بیا نه پوهېږي یا په نشه کې راشي هغه ته موز معاف دی؟ ولې چې کله یو سړی د حالت نه چې شراب به سکلی کېدل په مکه کې او لا حکم نو راغلی د شرابو د منی نو الله پاک وی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا منی زده کیږي مونږ ته په داسې حالت کې چې تاسو په بې هوشۍ کې یې نو دغه خلک چې دی جمعتونو کې دا کم ورته وایي دا کم ټولګي دي دا کم خلک دی ها تاسو نه شئ ویلی یریږي یاره زما په خیال نو خبره خو به ماله راځي زه درس درکوم بریلیان عائشه واسه بریلیان په ځان باندې دا حالت راولي نو په جمعتونو کې دا چل کوي او الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چې کله استاد خپل ځان نه یعنی پوهېدل چې ته په ځان باندې نه پوهېږي دا ستانه ختم شو نو بس تا ته چې کوم دی موږ هم مافته په دغه ټایم کې ولی کې دې شي چې ته داسې خبرې وکړي چې هغه الله تبارک وتعالی د فاره سبب ستاسو لپاره د علاقت غرض ستاسو د خپلې نه داسې خبرې وکړي نو ویل پر راغلی دی نو حالت داسې جوړ کړي چې دوی اوس په ځان نه پوهېږي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی موږ ته ادب ښیي که د ذکر ادب دی ومه یو دا چې یاره کې به د الله تبارک وتعالی نه دویم دا چې د ذکر هغه الفاظ چې موږ ته د شریعت نه نقل دي هغه الفاظ به استعمالوي او دغه رنګې د دوا موږ ته یې دلته الله تبارک وتعالی آداب خول چې کله تاسو دوا کوئ نو یو دا چې په عاجزۍ کوئ بل دا چې روروی کوئ الله تبارک وتعالی نه خوښۍ زیاتی کوونکو لرا د دې وجې نه صحابه رضوان الله اجمعین نبی علیه السلام لرالل واقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه يا رسول الله من توا يا كزغون ربني زدي چې موږ ورته په زړه کې دي ا دعاګانی وغواړو دا زړه کې ولا ذکر واسکار وکړو ام بعيد فنناديه کلری چې موږ په تیزه زمانه ذکرونه او په تیزه زمانه دعاګانی دی وغواړو دا آیات نازل شو اذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني وإذا ما بندگان تبيغمبرا إذا سألك عبادي عني كلاك تانا زما بندگان تفوسكي إذا سألك عبادي عني فإني قريب ندلت قلوم ندويل لك لك مطلب دا چه الله تبارك وتعالى دير نزده ده وچه دير نزده ده ندا غنا غواري أغا قبلون كده الله تبارك وتعالى دغرنگي پسحيحين كي ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کئی چې منګه د نبی علیہ السلام سره په یو سفر کې روانو نو چې په سفر کې روانو نو د بازی صحابه رضی اللہ اجمعین اوازونه اوچت شو په الله اکبر سره نو نبی علیہ السلام ورته وی اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا بلو زانونو ماندی رحمو کن تاسو چی چاہتا آوازونا کوئی آغا خو چکم دے نو نکون دے او نس تاسو نا خبر دے غائب دے ان اللذی تدعونو سمیع قریب تاسو چی چاہتا آوازونا کوئی چان دوا غوالی چال ذکر کوئی آغا اوریدن کے نز دے دے اقرب الى احدكم من علوك راحلته ادمر نس دے دے چتا اس تے سوار لے دا سٹ تا سن نے دا چتا سو پی سواری اے کم سوار لے باندے بس پر روانو کنا وے ستا سو دے سوار لے دے سٹ نہ زیاد چ کم دے تا اس تے نس دے قران سوئی ستا دے مرے دے سٹ نہ چ کم دے تا تے زیاد نس دے دے نو اللہ تبارک وتعالیٰ چ دمر نس دے دے نو تا سو اللہ تبارک وتعالیٰ تا ذکر اسکار پرو او پچپ آواز مانے کوئی کلک معمولی دا سے آواز کی جدا کوچ خوا کے دے بلسو پاغی باندے دخبل قرآن دا تلاوتنا یا غد بلس دا کارنا پاغی باندے اغد تکلیف نرسی گی نو بیا کلک زان دا پارا چیرا جبا اور سر زلو اور سر توجو آئی دا دا پتیز تیز باندې چې راجم شي او ذکر کوي د دې حس په اسلام کې ثبوت نشته چې کوم خلک په راجم شي او ذکر کوي او خاص کر دا لکی ختم چې دې بالکل سکه سم له ثبوت نشته ځان له ذکر رزش پکوا موسی علی السلام د الله نه تاسو کوي یا الله زه غواړم چې ذکر وکم ستا څنګه ذکر الله پاک ورته وایي موسی وایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله یا الله دا خو ټول خلق وایي یا موسی کدا یو طرف ته شي د دنیا د اسمکه او اسمانونه بل طرف ته شي دا پیتره نه ده او د قیامت پرز د نبی علی السلام په حدیث کې هم د بتاکی هغه حدیث چې کله یو سړی راشي او دا هغه دومره ګناونه چې کتابونه ډکی داغې نه او هیڅ قسم لې نیکی نه الله تبارک و تعالی به فرشتو ته وایي چې د یو نیکی ما سره شته چې په اخلاص سره توحید منلی په دنیا کې هغه به د بتاکی هغه حدیث چې وړوکې غونې کاغذ بی هغې به لیکلی شوي لا اله الا الله چې هغه ټولو ګناهونو سره بل طرف ته واچولی شي هغه ټول ګناهونه پې سپک شي خو به شرط ده دی چې اخلاص په توحید کې اخلاص په توحید کې چې د الله تبارک وتعالی ذات سره دا نه په صفت کې څوک شریک کړي او نه دې چې کوم دې داغه سره داغه په شون داغه په کارونو کې او نه دې داغه غوڼې عالم بالغیب څوک ګڼلی نه دا هغه عمره او عظمت والا شان والا ذات چې کوم دې بل څوک منلی او دارنګې د ارس د کېدو یقین غوڼې چې څنګه د الله تبارک وتعالی نه کېږي شي کیږي چې دا بل چانه ونه منلی شي چې توحید دی اخلاص سره منلی نو الله تبارک وتعالی به صرف د دې توحید په دې کلمه باندې الله تبارک وتعالی د جنت نصیب کی دا داسې کلمه ده چې وذکر ربک نو یاد کوي رب ستاسو رب ستا په نفس کې ستا په نفس کې ستا په زړه کې تضرعا فاجزای سره وخیفتا او پیاری سره ودون الجهر من القول او نه په تیز باندې د وینا نه بلودو والاسوال سحر او ماخام ولا تكن من الغافلين او مکی گا د نا خبرونا مکی گا د غفلت اختیارون کنا چې په غفلت کې پروت دی الله تبارک وتعالی نه یاد نه الله یادوا تا ته پته نشته چې د الله تبارک وتعالی په حضور کې نورانی مخلوق چې کم نه اغی د الله تبارک وتعالی د عبادت نه امیشد الله په عبادت باندې مشغول دي ان الذين يكننا كسان عند ربك چې پنيز دربستاري لا يستكبرون عن عبادته اغيزان غټ نه غني د بندګۍ د الله تعالی نه د عبادت د الله تعالی نه او يسبحونه او پاکي بیانې د دي الله لرا وله يسجدون د دي الله ته سجدي کوي د دي الله ته دي تابعدار په دې کې دلیل نقلي د ملائکونو چې وګوره انسان تا ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم شو چې د الله یاد سهار او ماخام د الله یاد راولا او د الله ذکر او اذکار کې مشغول اوسېږ تا ته پته نشته د الله څخه په حضور کې چې کومې فرشتې دي هغې د الله د عبادت نه ځان غټ نه کړي هغې همیشه د پاره د الله تبارک وتعالی په عبادت کې مشغول دي نو د دې وجې نه په دې کې رد شو په هغې خلکو باندې چې هغې پرشتو له هغه صفتونه ورکړي وو چې هغه صفتونه د الوهیت دي نو په دې کې رد دی په هغه کسانو باندې چې پرشتې خو په خپله الله ته عبادت کوي نو تاسو څنګه هغې کې د الله تبارک وتعالی صفتونه لټوئ تاسو څنګه هغې کې د الوهیت صفتونه لټوئ هغې خو په خپله الله تبارک وتعالی ته تابعدار دي او ورسره ورسره د الله تبارک وتعالی تسبیح و تعلیل بخپلا و یسبحونه او پاکی بیانې دی الله تعالی لرا ولهو یسجدونه دی الله ته تابعدار دی سجده کوونکې څوک چې کم دی په تسبیح و تعلیل باندې لګیا دی څوک په سجدو باندې څوک د الله تبارک وتعالی د طرف نه په کم سیز باندې مقرر شوی دی په هغه کار باندې په خپل خپل ډیوټی باندې الله تبارک وتعالی پرښتې چې کمی مقرر کړی دی هغه ولاړ دی دلتا لفظ د سجده راغه په قران کې او په قران کې تقریبا د بعضی ائمه او پنځ باندې سوال لسیږي دي او د بعضی ائمه او پنځ باندې سوره الحج کې غي چې کوم دو سجدی رازی نو داغی پنیز بانی بیا پینزل لسجدی چه کم نه قرآن کی رازی نو دا تولی سوال لس او یا پینزل لسجدی دی دا جمهور پنیز بانده سجده دا تلاوت چه کم نه نو دا سنت تا او بعض علماء کرام چه نبی علیہ السلام کلا او یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلا خطبه ویلا نو یو ځل راکوش شو او هغه چې کوم دی سجده وکړه او بل ځل بیا آیات وی راکوز نه شو او سجده یې ونه کړه نو مطلب دا چې بعضی وایي چې نه دا مستحب ده نو هغې پرې د مستحبو حکم کوي خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې دا واجب ده او هغه د دې حدیث په رڼا کې چې عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرا ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي يا ويله دلتا ده ابي هريره رضي الله تعالى عنه نجكم حديث نقل ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه السلام نقم حديث نقل كي ناغوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي النبي عليه السلام فرمایلی دی سی فرمایلی دی هغه وی چې د شیطان متعلق دا خبره ده چې شیطان وی چې الله تبارک وتعالی کله بنی آدم ته وی چې ته سجده وکړه او کله د سجده آیات ولوستې ده نو د سجده وکړه او ما ته الله تبارک وتعالی ویلی نو ما سجده ونه کړه نو بنی آدم چې سجده وکړه دا هغه د پاره جنت ته او ما چې سجده و نکړه نو زما د پاره سری زما د پاره اور دی نو د دې وجې نه شیطان وی ځان لشي او دې چې کوم دی جاړي په دې خبره باندې او وی چې یا ویله های افسوس د ده های ناکاره انجام د ده او په بل روایت کې راځي یا ویلی و زما هلاکته نو د دې وجنا عمر ابن ادم بالسجود فسجد حکم شو بنی ادم ته چې سجده وکړه فله الجنه نو دلر جنت ته و امرت بالسجود او ما ته حکم شو سجده کول مانی فابیت نو ما انکار وکړو فلی النار نو ما د پاره اور دی دا په صحیح حدیث ته او رواه مسلم چې دا مسلم شریف کې راغلی دی دا ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا چی نبی علیہ السلام فرمائی چی کلا کرا ابن آدم سجدہ فسجدہ کلا چی بنی آدم یعنی دا قرآن آیات واورے دو نو دا سجدہ اکڑا او کلا چی شیطان واورے دو نو دا سجدہ کلا چی شیطان تا حکمو شو نو دا خو سجدہ اکڑا آدم علیہ السلام تا او انسان تا حکم شوی دے چې ته سجده وکړ نو چې کله د سجده وکړه الله تبارک وتعالی د ده دپاره جنت نصیب کو او چې ما انکار وکړو نو زما دپاره زما د انکار د وجې نه اور دی نو های افسوس زما نو شیطان په دې خبره باندې خفه شي چې کله انسان سجده وکړي نو د دې وجې نه هغه د دې حدیث ته لاندې اخلي چې دا چې کوم دی نو واجب ده چې سجده سړی وکړي خو بهرحال په دې کې د علماو د طرف نه دا شته کچاو نکړه نو ا د ګنا په ناراضي او کنا د دې حدیث تلاندی نو بیا چې واجب خبره نو د واجب پرې خودل چې کوم نه نو پاغه باندې سړی ګناګاریږي خو بهر حال دواړه طرفونو ته دا خبره ذکر ده نو اوس کچاو نکړه ان شاء الله نو پاغه باندې ګنا نشته خدا دې چې وېکړه نو وګوره ورته الله تبارک وتعالى د نبی علیه السلام نه حدیث مبارک ته چې د دې انسان د پاره جنت ده واذکر ربک او یاد کر افستا لرا فی نفسک پزړستا کې په نفستا کې تضرعا پاجزای سرا و خیفتا او په یرا سرا ودون الجهر من القول او نه په تیز باندې وینا نه بالغدو والاصال سحر او مازیګر ولا تکم من الغافلین او مکه گدنا خبرونه ان الذين يكننا كسان عین در ربک چې پنیز در ربستا باندې دی لا یستکبرون غی ځان غټ نه غړي عن عبادته د بندګۍ د الله تعالی نه د عبادت د الله تعالی نه او یسبحونه او پاکی بیانی دی الله لرا وله یسجدون او دی الله لرا سجده کوي. صورت کې درې مسلې بیانې دي. یو دا چې تشجیع علی تبلیغ ورکاو پی، یعنی څه مطلب؟ تیزی په تبلیغ باندې. او په هغې باندې واقعه د موسی علیه السلام ذکر کړه چې موسی علیه السلام وګوره زړه نه دی تنګ کړی، نو دغرنګ د الله د دین په مسله کې به زړه نه تنګای. او دا هغه واقعه یې په مقاماتو ستو باندې ذکر کړه، او په مقامو ستو باندې تاسو ټول په سورة الاعراف کې ولوستل چې د موسی علیه السلام د طرف نه هغه معجزې فرعونیانو ته دوه غټې معجزې او د هغې انکار او بیا د حق غلبه الله تبارک وتعالی وښودله. دغرنګې په بل مقام باندې د موسی علیه السلام چې هغه د بنی اسرائیلو باندې د فرعونیانو د طرف نه کوم ازمایشونه او کوم تکلیفونه او د هغې تثبت په خپل دین باندې، نو د هغې ذکر یې کاو. دارنګې عذاب سبعه هغه او عذابونه ذکر کول، مختلف قسم عذابونه په الله تبارک وتعالی په فرعونیانو باندې راوستېدل، او چې کله دی حق طرف ته راونه ګرځېدل نو الله تبارک وتعالی د دې د غرق په دریاب کې ذکر او فرمایو چې غرق یې کو. او سلورم مقام چې کله د دریاب نه موسی علیه السلام او د هغه ملګري پوری وتل، نو هلته درګاونه چې خلک ته ګیر چاپیره ګرځېده، نو هغې هم د نبی علیه السلام د موسی علیه السلام نه طلب وکړو چې موږ له هم داسې کارسازان او الهه په کار دي. موسی علیه السلام هغې ته زجر او زورونه ورکړه چې تاسو هم د دې غونې شرک غواړئ، دا خو مشرکان دي. او بیا پنځم مقام کې د موسی علیه السلام لومبی میکات او د تورات راوړل دیر شپې وي، او بیا الله تبارک وتعالی څلوېښت شپې پس اغله تورات ورکو، او چې تورات یې راړه الله خبر کړه چې ستا قوم خو سامیری گمراه کړی دی، هغې خو چې کوم دی سخي ته په سجده باندې پراته دي. نو هغه واقعا په پنځم مقام باندې، شپږم مقام د موسی علیه السلام دویم میکات او هغه کسان چې د ځان سره یې بوتلي وو، او بیا دعا د موسی علیه السلام ذکر کوله. نو دا په دې مسله باندې چې تیزی په تبلیغ باندې وګوره موسی علیه السلام زړه نه دی تنګ کړی، نو تاسو به هم زړه نه تنګوئ. او دارنګې دویمه مسله ورسره دا بیانوله چې اتباع د ما انزله، چې الله کوم حکم رالیږلي نو د هغې تابعداري کوئ. نو په هغې واقعه د ابلیس ذکر کړه چې الله حکم رالیږلی خو ابلیس هغه حکم ونه منه، وګوره څنګه په لعنت شي. او دریمه مسله رد د شرک او اثبات د توحید، او په هغې باندې د څلورو انبیاء علیه الصلات والسلام واقعات ذکر کړو. یو نوح علیه السلام راغلی او قوم ته ویلی ما لکم من اله غیر، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیر، ای قوم د یو الله عبادت کوي ستاسو نه بغیر د الله نه بل څوک کار ساز نشته. او دارنګه هود علیه السلام راغلی او عادیانو ته اغم دا ویلی یا قوم اعبدوا الله، او دغه رنګ صالح علیه السلام راغلی او اغم ویلی یا قوم اعبدوا الله، شعیب علیه السلام راغلی او اغم ویلی یا قوم اعبدوا الله، او نبی علیه السلام چې په دې صورت کې فرمایي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی ویمیت، ای خلقو زستاز د پاره پیغمبر د الله ایم د ټولو د پاره ایم، او آغا الله چې داغه په اختیار کې اسمانونه او ځمکې دي، لا اله الا هو یحیی و یمیت، آغا الله چې داغه سره بل څوک کارساز نشته. نو نبی علیه السلام تمام دنیا ته د دې خبرې دعوت ورکو چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته. دغه رنګې د تمام انبیاء علیه الصلات والسلام دا حالو چې همیشه د پاره اغي د الله تبارک وتعالی د توحید په مسله باندې خلق چې کم دینو دا پوکاو چې د توحید په مسله باندې پوه شوي، ان شاء الله چې بیا نور عملونه کوي د الله تبارک وتعالی په حضور کې هغه قبول او مقبول ګرځي. وذكر ربك یاد کرب ستا لرا فی نفسکا پزړه ستا کی په نفس ستا کی تضرعا پاجزای سرا وخیفتا او پیر ودون الجهر من القول او نه پتی زمانه د وینانا بالغدو والآصال سهر او مازیګر ولا تکم من الغافلین او مکی گدنا خبرونا ان الذين يكننا كسان عند ربك چپنيز دربستا باندې دي چې د الله څخه دي مراتبنه پرشته لا يستكبرون عن عبادته ځان غټ نه غني د عبادت الله تعالی نه وي سبحونه او پاکي بيان دي الله لره ولو يسجدون دي الله لره سجده کوي